हमने यह अमानत आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर पेश की तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए और इंसान ने उसका बोझ उठा लिया। हकीकत यह है कि वो बड़ा जालिम बड़ा नादान है।